23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Doradca polskiego prezydenta zaprzecza, jakoby w Nowym Jorku doszło do spotkania przywódców Polski i Ukrainy. Kijów proponuje kompromisowy mechanizm kontroli eksportu ukraińskich produktów rolnych. Zielona granica od jutra w kinach. W części z nich seanse poprzedzi rządowy spot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność polskiemu narodowi i społeczeństwu. To wszystko. Odpowiedział na pytanie korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego, czy nie obawia się, że traci Polskę jako przyjaciela z powodu sporu o eksport zboża. A Wołodymyr Zełenski spotkał się w gabinecie owalnym z prezydentem USA Joe Bidenem. Nie doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Nowym Jorku. Zapowiadano je jeszcze przed rozpoczęciem zgromadzenia ogólnego ONZ. Litewskie i ukraińskie media sugerowały, że w ostatnich godzinach Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski rozmawiali ze sobą przy udziale prezydenta Litwy. Doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz, zaprzeczył jednak tym informacjom. Nie było takiego spotkania trójstronnego. Być może pan prezydent Nauseda został źle zrozumiany. Oczywiście było spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Nausedą. W nim także wzięli udział prezydenci innych państw bałtyckich. Rozmawiano o szeregu spraw. Wszystko zbiega się w czasie z kryzysem dyplomatycznym między Polską a Ukrainą. We wtorek, po tym jak Polska podtrzymała embargo na import ukraińskiego zboża, prezydent Wołodymyr Zełenski na forum ONZ powiedział, że kraje, które podjęły taką decyzję, działają na korzyść Rosji. Wywołało to ogromne kontrowersje w obu krajach. A Kijów zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie rozmów w sprawie embarga na ukraińskie zboże, powiedział minister rolnictwa Robert Talus. Szef resortu rozmawiał przez telefon z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim. Minister rolnictwa Robert Talus powiedział, że przekazał swojemu odpowiednikowi w Ukrainie, iż jest gotowy do rozmów pod warunkiem wycofania ukraińskiej skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę. To jest jakby podstawa do tego, żeby usiąść i rozmawiać o tym, żeby rozwiązać na przyszłość i oczywiście zabezpieczyć polskie interesy. Tylko taka rozmowa i czekam teraz na ruch ministra Solskiego i strony ukraińskiej. Minister Talus dodał, że Polska ze swojej strony proponuje m.in. dalszą pomoc w budowaniu korytarza żywnościowego dla Ukrainy. Pomagaliśmy jeszcze w tranzycie, w eksporcie z Ukrainy pomagaliśmy, bo wiemy, że to trzeba robić. Ale na pewno nie pozwolimy, żeby na polski rynek i zakłócało nasz rynek, ten rolniczy szczególnie. I to jest dla nas jakby najważniejsza sprawa i z tej drogi nie zejdziemy. Teraz polski resort rolnictwa czeka na odpowiedź strony ukraińskiej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ukraina zaproponowała tymczasem kompromisowy mechanizm kontroli eksportu produktów rolnych. Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka wyjaśnił, że polega on na koordynacji warunków eksportu każdej partii produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Zaproponowaliśmy mechanizm, w którym nie mówimy o zakazie, ale o licencjonowaniu produktów, które będzie realizowane wspólnie z polskimi władzami, powiedział ukraiński polityk. Film Zielona granica Agnieszki Holland w kinach studyjnych będzie poprzedzony rządowym spotem. A zdaniem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego, twórcy filmu pominęli kontekst operacji hybrydowej przeciwko Polsce, która poprzedzała rosyjską agresję na Ukrainę. Ponieważ ten film zawiera tak wiele nieprawd, przeinaczeń, pokazuje fałszywy, nieprawdziwy, niesprawiedliwy obraz wszystkich funkcjonariuszy, formacji, Polaków, polskiego państwa, instytucji polskiego państwa, zdecydowaliśmy jako kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który o tych elementach, których zabrakło w tym filmie, pokazuje. Przed kinem pod Baranami w Krakowie odbył się protest zorganizowany przez Młodzież Wszechpolską. Jego uczestnicy zgromadzili się przed seansem filmu Agnieszki Holland Zielona Granica, manifestując poparcie dla polskich funkcjonariuszy strzegących granicy z Białorusią. Młodzież Wszechpolska podkreśla, że film pokazuje fikcyjny obraz polskich funkcjonariuszy, dlatego sprzeciwiają się jego treści. Mianowicie przedstawia on zupełnie fałszywy obraz Straży Granicznej i tak naprawdę pluwa wizerunek polskiego munduru, co jest mocno niesprawiedliwe. Uczestnicy manifestacji przyszli z transparentami "Murem za polskim mundurem" czy "Putin dziękuję Agnieszce Holland". Na proteście pojawili się kontrmanifestanci. Naszą bronią solidarności i stop przemocy na granicę, odpowiadali Wszechpolakom. Wołali także "Miejsce dzieci nie jest w lesie" i "Wolna sztuka bez cenzury". To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Zwycięstwo Legii Warszawa i porażka Rakowa Częstochowa to bilans występów polskich zespołów w pierwszych meczach grupowych piłkarskich europejskich pucharów. Legia w ramach Ligi Konferencji wygrała w Warszawie z angielską Aston Villą 3-2. Jednego gola strzelił Paweł Wszołek, dwa trafienia dołożył Ernest Mucz i wojskowi wychodzili na prowadzenie trzykrotnie. To ostatnie udało się utrzymać. Słuchamy skrzydłowego Legii Patryka Kuna. Mi się wydaje, że od początku meczu graliśmy na swoich warunkach. Też to potwierdziła od razu pierwsza bramka. Bez jakiejś bojaźni, tylko z wiarą, co, że możemy wygrać z naszą jakością dużą. I 3-2 to nie jest przypadkowy wynik. Legia po pierwszej kolejce gier zajmuje drugie miejsce w grupie E Ligi Konferencji. Prowadzi Zriński Mostar z Bośni i Hercegowiny. Dziś wygrał 4-3 z holenderskim AZ Alkmaar. Mistrzowie Polski z Rakowa Częstochowa zmierzyli się dziś na wyjeździe z włoską Atalantą Bergamo. To w Lidze Europy. Do przerwy bez bramek, po przerwie dwie zdobyli gospodarze. Atalanta wygrała ten mecz 2-0 i prowadzi w grupie D. Drugi jest portugalski Sporting Lizbona, który ograł dziś 2-1 Sturm Graz z Austrii. Zespół z Norwegii ograli dziś za to szczypiorniści Industrii Kielce. W swoim drugim meczu w Lidze Mistrzów pokonali na wyjeździe Kolsztat Handball 32-30. Po pierwszej połowie mistrzowie Polski prowadzili 17-11. W drugiej, mimo pościgu rywali, utrzymali zwycięstwo. Skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Po prostu wyszła nam bardzo dobrze pierwsza połowa, druga na pewno troszkę do poprawy. Z taką drużyną, która gra tak szybko, 7 bramek to nie jest aż tak duża zaliczka, więc oni grają bardzo szybko i bardzo szybko mogą takie straty odrabiać, bo ciągną cały czas grę do przodu z kontrataku i to nie jest tak wielka przewaga, jak mogłoby się wydawać. Po dwóch meczach Ligi Mistrzów Industria ma na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. W nocy od 13 do 18 stopni, słaby deszcz nad ranem na krańcach północno-zachodnich, a w ciągu dnia będzie się chmurzyć i padać już w całej Polsce. W piątek od 20 do 27 stopni. Autopromocja. Trójka na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Recenzje konkursowych filmów, rozmowy z twórcami, zakulisowe doniesienia. Prosto z festiwalu. Trójkowo, filmowo, już jutro od 13 do 15. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zegarze prawie 9 minut po 23. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy Białe Szumy. Sometimes a drink feels like family. Jest i ona, znakomita Mitski. Buck like an angel. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Ja już kiedyś dzieliłam się z Państwem tym utworem, ale jako, że nowa płyta Mitski już jest dostępna w całości, to myślę, że warto sobie przypomnieć promujący ją singiel, szczególnie, że to jest naprawdę magiczny utwór. Zresztą powiem Państwu, że cała płyta The Land is Inhospitable and So Are We jest taka klimatyczna i magiczna, jak utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą. Więc bardzo serdecznie polecam Państwu odsłuch całości, bo to jest naprawdę piękny album, szczególnie na zakończenie lata. Tak się wszystko ciekawie poukładało, że ku mojej uciesze kilka dni temu nowy album wypuściła także inna wokalistka, którą od lat się zachwycam, mianowicie Cleo Sol. Album jest zatytułowany Heaven i trafił na nią m.in. utwór Airplane. Scriptures, they'll say, bless the kolejna muzyczna czarodziejka, tym razem z nieco bardziej soulowym głosem. Cleo Soul i Airplane z albumu Heaven. Z płyty, która była sporym zaskoczeniem, bo artystka zapowiedziała go zaledwie kilka dni przed premierą. Porównując tę sytuację z promocją poprzednich jej albumów, jest to dość niecodzienne, ale też przypomina sposób, w jaki muzykę wydaje zespół Soul, z którym Cleo Soul jest związana od wielu, wielu lat. Producent Inflo odpowiedzialny za projekt często umieszcza bez zapowiedzi swoje albumy w internecie, potem te płyty często znikają, zdarza się, że wracają, co wydaje mi się całkiem ciekawie wpływa na ich promocję. Pewnie się Państwo domyślają, że skorzystam teraz z okazji i wybrzminam coś z zespołu Salt. Nie mogłoby być inaczej. I będzie to kompozycja z takiej właśnie niespodziewanie wydanej płyty. Salt i Stronger. I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger. Stronger. Stronger. All my life Pamiętam dzień, w którym zespół Salt jednego dnia wypuścił 5 albumów, wszystkie bez zapowiedzi i z datą ważności, bo były dostępne wyłącznie przez kilka dni. Trzeba się było więc nasłuchać na zapas, a wśród nich było właśnie Earth, z którego pochodzi kompozycja Stronger. Na szczęście część tych znakomitych płyt po jakimś czasie trafiła na portale streamingowe, a my słuchaliśmy ich dzisiaj w takiej znakomitej formie, jaką jest radio. Kompozycja, którą usłyszymy za moment, ma zupełnie inną historię. Przez większość swojego istnienia nie zetknęła się z portalami streamingowymi, bo powstała wiele lat przed nimi. Niebawem świętować będzie nawet swoje stulecie. Jak kończy się lato, to zawsze do mojego zestawu jesiennych utworów trafia kilka kompozycji, a wśród nich obowiązkowo pewien utwór z filmu Casablanca. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. As Time Goes By, kompozycja, która została napisana w roku 1931 na potrzeby wystawionego na Broadwayu musicalu Everybody's Welcome. Ale największą popularność zyskała dopiero w roku 1942 za sprawą filmu Casablanca i wykonania Doleya Wilsona. A dla mnie ten utwór to po prostu zbliżająca się jesień, ale ta, która kojarzy mi się z miłym domowym ciepłem i nogami grzanymi pod kocem. Dzisiaj zresztą takich wczesnojesiennych kompozycji mam dla Państwa nieco więcej. Pozwolę sobie teraz zajrzeć do muzycznego kalendarium, a tam rocznica urodzin prawdziwego muzycznego barda Leonarda Cohena. You are the promise at dawn. I was the morning after. You were Jesus Christ, my Lord. I was the money lender. You were the sensitive woman. I was the very Reverend Freud. the man you will orgasm. I was a dirty little boy. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. You are Marlon Brando. I was Steve McQueen. You were KY Jelly. I was Vaseline. You were the father of modern medicine. Yeah, I was Mr. Clean. You were the whore and the beast of Babylon. Yeah, I was Rin Tin Tin. House that is haunted by the ghost of you and me. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. You got old and wrinkled. I stayed 17. You lusted after so many. I lay here with one. You defied your solitude. I came through alone. You said you could never love me. I undid your gown. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. I mean, this is what you wanted. To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. That's right, this is what you wanted. Is this what you wanted? I niezrównany Leonard Cohen. Gdyby żył, dziś obchodziłby 89. urodziny. A to była kompozycja z wydanej w 74. roku płyty New Skin for the Old Ceremony. Pozostajemy, drodzy Państwo, przy muzyce artystów, którzy potrafią snuć piękne opowieści przy pomocy wyłącznie głosu i gitary. Można ich zaliczyć do grona muzycznych czarodziejów, to zdecydowanie. Ja bardzo często powtarzam, że dla mnie jesień, początki jesieni to muzyka Sufjana Stevensa, w dużej mierze już ta bożonarodzeniowa, ale nie tylko oczywiście. A tak się pięknie składa, że artysta ostatnio dzieli się nową muzyką, między innymi utworem Will Anybody Ever Love Me. Chase away my ardent heartache. Run me over, throw me over, cast me out. Find a river running to the west wind, just above.

utwór z filmu Tamte dni, tamte noce. Mystery of Love w instrumentalnym, gitarowym wykonaniu Thibolda Covina. A wcześniej na Trójkowie Antenie wybrzmiał utwór Will Anybody Ever Love Me. Obie kompozycje oczywiście autorstwa Sufjana Stevensa. Sufjana, który ostatnio niestety mierzy się z problemami zdrowotnymi, ma kłopoty z chodzeniem i powoli stara się wrócić do zdrowia. No, my oczywiście trzymamy kciuki, żeby się wszystko jak najlepiej ułożyło i oby to była tylko chwilowa niedyspozycja. Czekamy na piękną muzykę, panie Sufjanie. Parę razy się zastanawiałam, czy na polskiej scenie jest artysta, którego można by było nazwać polskim Sufjanem Stevensem. Mam pewien typ, jestem ciekawa, czy mają państwo podobne skojarzenia. Zasłuchana jesteś w sobie, zapatrzona w oczy mądre, dawno zapomniana w mowie. W ciszy lubię pisać się historie, gdy wszystko przyspiesza. W ciele ściśnięty śpię, tak tu dni po brzegach oceanu. Rezonans odbity od gór, po mieście niesie echo. Ten pęd nie oddę, czekasz za tym, by móc wolni, gdy wszystko przyspieszasz. W ciele ściśnięty śpię, tak tu dni po brzegach oceanu. Artysta o bardzo charakterystycznym głosie i umiejętności budowania absolutnie pięknego klimatu. Fismol i szum powietrza. No, część z państwa odgadła, że to właśnie o niego mi chodziło, kiedy mówiłam o polskim Sufjanie Stevensie. To kompozycja, która ma zaledwie tydzień, więc możemy zaliczyć ją do grona muzycznych świeżaków. Nie wiem jak państwu, ale mnie się ten powrót Fismola naprawdę bardzo, bardzo podoba. To teraz jeszcze jedna nowość z polskiej sceny, tym razem już nie po polsku i tym razem w wykonaniu kobiecym. Hania Rani, drodzy Państwo, w utworze z udziałem Duncana Bellany, Don't Break My Heart. Don't break my heart with truth. We can't fight, don't you see? Have seen the Kolejna wrześniowa premiera i kolejny zachwycający utwór Hani Rani, Don't Break My Heart, z gościnnym udziałem Duncana Bellamy. Może część z Państwa teraz zaskoczę, ale to był przedostatni utwór w dzisiejszej audycji. Na zakończenie mam w planach utwór, który zalicza się do takich nieradiowych długasów, ale przy okazji zalicza się też do świetnie ułożonych muzycznych obrazków i właściwie nie wyobrażam sobie, że mogłoby go dziś zabraknąć, bo jego tytuł to Ostatni Dzień Lata. A stoi za nim pejzaż, czyli Bartosz Kruczyński. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dziś. To była audycja Białe Szumy w programie trzecim. Ja się nazywam Justyna Grabasz i zachęcam Państwa, żeby pozostać z Radiową Trójką, bo za moment Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem, więc szykuje się bardzo przyjemne słuchanie. Życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia. nigdy już nie wróciło. Zapraszamy do reklamy.